ناشنا مقابل واس عجيبا مارك وا يو خاص الرحمن بالخطول لأمريكا وا ناشنا مقابل ناشنا مقابل واس عجيبا مارك وا يو خاص الرحمن بالخطول لأمريكا وا ناشنا مقابل و دشمن باندی حملی وی تپوس بندی حسار و دبازان و پری غوٹی وی یو چو پاکو زوانانو یو چو پاکو زوانانو ی ورماتی حوصلی وی پغیق دا شاہی کوٹ کی چو آجی بار نندار و ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و چو آجی با ماری کوا یو خاص فرحمن و بالخواتو لأمری کوا ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و یو خاطول کفری جهان و بلخوا یو سوزوانان و کمندان سیف الرحمن و یو خواد تیاری وی یو خواد تیاری وی او عصری ساز و سامان و بلخوا پو خالی لازم و کفری نڑی چپا و ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و عجیب امریکا و یو خاص فرحمن و بالخاتول امریکا و ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و صلیبیان پچی گو سر و پلاز دسو ظلم و پو گنڈو شو ایستر لخ کر و دشمن دیر وار خطا و دشمن دیر وار خطا و ور تجوڑ سانی محشر و قلم ید لکلو ناجیز داسی سحن و د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ له تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه ناشنا مقابل و یو خواڑ کافرانو احمل ور سرخ ڈیر وطن فروش غلامانو بلخوای مقابل تا بلخوای مقابل ترا وطلی چو زوانانو دنیا دا پری خبر چی چاوڑی دا جگڑا و ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و تا عجیب ماری کوا یو خواسی فرحمن و بلخاتو لأمری کوا ناشنا مقابل و ناشنا مقابل داد منگران سیف الرحمن دا چی ویاد و افتخار ملن دا طول افغانستان دا منصور ابن منصور منصور ابن منصور ملی اتل و قهرمان دا حیرانی حماسی دا دغو سرنگ جذب و ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و تا عجیب ماری کوا یو خاص فرحمن و بالخاتو لأمری کوا ناشنا مقابل و ناشنا مقابل و تا عجیب ماری کوا یو خاص فرحمن و بالخاتو لأمری کوا